خود دغه وایي د دغه نماینده کار هغه ایمان راوړل په اینه یی دغه پیغمبر باندې لہذا تاسو دا مکوئ چې انبیا څوک د مور کوي څوک د میرې کوي لکه دوی چې تباسو یو د دې انکار نه د ټول نبیانو کې څوک دی انکار دی د یو نبی مخالفت او مخاصمت دا د ټولو انبیاو مخاصمت دی ولی یو خبره نبیانو کوله څنګه چې دا مابات قرآن کې راځي د یو پیغمبر تکذیب الله د ټولو رسولانو تکذیب بل نه دی ولقد کذب تشو عادل اخاو سمود هر پیغمبر په باقی قوم چې راځي اگر مبارک اللہ تک ہوائی چھ در دولو انبیاء پیغمبران تک دی جو دیکھا تو خبرہ چھوکوا یا واو کو پلانای دب گانی زوی پا حیث بنی دیکھو واجب الاتعاط نو دیکھو ددا خبری پا بنیاد بنی واجب الاتعاط نو اگر خبرہ در دولو انبیاء ہو یا واو اگر واحد دو خدایو در خصفات مبارکی در الہیات مبارکی خود نبیان تعلیمات سو نیو تی دانا ریو چھ خلام اللہ باللہ و ماہوزی حوائست الله خپل پیغمبر ته وای چې ته ته مت او تاسو مت یان دا وای آمنا بالله وما انزل علينا ګل ایمان راوړلې دي خوش منلې دي پر الله باندې ما تصدیق کړې دي وما انزل کما هو لکه چې تر کوم دی دې جميع صفات وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم دا چې وې مشتراغې دي پر دغه مهم ایمان دي چې پر مخ ته پروت دی او چې دا ورو شروع دي تلاوت شروع دي ترجمه شروع وما انزل على ابراهيم هغه صحائف هغه اوخلقو علوم هغه وحي چې د الله له طرف څخه حضرت ابراهیم راغلي وکړي راغلي شخص ابراهیم او موسی او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاصفاد چې بیا د حضرت عیسی دا یعقوب علیه السلام په اولاد کې وقتاً فوقتاً بني نبیان راغلي وو د الله له طرف څخه چې محدود هدایات چې تورات راغلی د هغه وروسته نبیان به راتلل کله بیا هم دغه یک محدود چند یو څه خبرې به وو په لاس ورکړلې نور او شریعت مکمل وما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم نور نبیان د آس پاس راغلی دي مثلا کدا د دوی په خاندان کې نه دي کوم نبیان چې راغلي دي یا رسولان چې راغلي دي ابراهیم علیه السلام نه مخکې تیر شوی دي نه یو جمهور محققین رایا دارد چې عاد او سمود قومونه تر چا له مخه حضرت ابراهیم علیه السلام له مخه تیر شوی څوک وایي بعض یا ادریس علیه السلام دی وما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم دغه د حضرت نوح علیه السلام ولدت خبر له چاره شروع زونه نه درتي به ایمان اسلام سره ځکه کې یو د تذکرې د څه ضرورت پیدا شو او ما خو دین د بیون لفظ ته چې پیدا شو وای را ضرورت پیدا شو او ما او تیم موسی او عیسی او نبیون من ربهم دا به تاسو وای اسلام فرق لا نو فرق بین احد منهم تفریق معنا دا چې پر باز بچو یعنی تفریق بال ایمان و الانکار چې په دا وای چې موږ څه نه کوو تفریق نه کوو چې په یو مؤمن نه یو پر بل باندې بیا څو کافرینو د یو د نبوت اقرار کو د بل دغه بیا څه کو انکار بس دا ایمان مده چې هر پیغمبر پر حق وو هغه وخت چې کوم دین درا وایو هغه دین الهي وو هغه پر حق وو هغه واجب الاطاعت هغه وخت واجب الاطاعت اوس دغه وایو چې هغه ټول دین سماوي وو الله ولا ورکړي وو خو واجب الاطاعت عملا مستع واجب الاطاعت هغه امور کې خاص طور چې بیا د دیو د هغه پر باندې احکام کې څوی اختلاف دی نو بیا واجب الاطاعت کې باندې د الله د فرق بین احد منهم دائما دا معنی نه چې موږ به ګرځې په یو مرتبه کې ګول څه یو مرتبه نه چې د رسول الله دی وی مرتبه دی دا معنی نه دی دا د فرق بین احد منهم ونحن له مسلمون موږ ټول د الله لپاره ځان حواله کړې دي موږ تسلیم یو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين دين الى استخ اصلاح دغه دین چې مصمم په اسلام دی چې شهرت یې فلخت چاره د اسلام دی مخکې موږ ته ویلو چې اصل د مضمون او د مفهوم د لاري دا ټول ادیان ته څه ویل اسلام ته کیږي لیکن شهرت بل دین په هیڅ لقب او د اسم فدغا نعمة بلا نلل هغا مسمى شو يا دين موسى يا دين عيسى يا مسرانية فكشي شو يا ايتور فكشي شو دا اغا دين دي شو تسنيم الله شر او دا درت ابراهيم الاسلام بذرية شر وسماكم المسلمين من قبل من قبل وفي حصل مخيدة ذاتي وما يعبتر سو كم كم كسرم بدا شرط شو تلاش بي يعبتر غير الاسلام غير الاسلامنا بحيث دا چاہے تلاش کی دا دن تلاش فا فلن يقبل من کله د دسک د دې نه کوي چې د سهار او ماښام رو عبادت کوي که سهار او ماښام پر تهجد هم ولار دي روزي هم نسی خو د اسلام په تور باندې نه دي هغه نه قبول یو سړی د شیا اکثر نور سره روزه شو د دبل کار میاش دبل کار ته روزي پوری روزو څو میاش نه روزي ونیولې یو نس میاش لیکن د روزي میاش دې نه ونیوله دا یو نس میاش روزه لغوه ده یک یو ثواب نه کومره تکیج نه خدای په دې راځي دا یو ولس میاشت ده خره دغه فشو سری دا خو ناجی و ها خو چې کله د خدای تعالی د امیاش در باندې راله چې اوس نو پاس تی پاس کې بیا چې د خدای د احکامو د پیغمبر د طریقې مطابق د روزه ونیسي بس خلاصې لوی اجر به در کې ډېرې زړه به وي ډېر غار ثواب هم تی په دا پوسولس دغه آیات د تمام خرافاتو د تمام رسومو د تمام بدعاتو کلکه مکه دا ویش ته کوي چې د دې سماوي نه هم لا وس چې د قران په چا کې وي په مخالفت کې نظم او ستا خود تراشیده رسوم او روایتونه بیا ته منظور دي و نه نه بالکل نه دي منظور ختم ختم بیا نه چي دي الله تعالی به آسماني کتابونه دې په مقابل کې تک چې په کوم ځای کې د قران سره صدر نه وي خامخا اختلاف درلو هغه ځکه نه تورات اتباع چلیږي نه د انجیل اتباع چلیږي نه د حضرت موسی علی السلام نه د حضرت عیسی علی السلام اتباع چلیږي د چا په موجودګی کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګی کې بس نه چلیږي ختم نو لا موش او اس دغه دی معیار د الله د رضا معیار د الله د اطاعت او د الله د فرمان برداري معیار د حجم نشي د قران او د حدیث په شکل کې د تفروض او اکابر و اصلاقوه پر تمام اڑخوبانی شد تشریحات و تفصیلات رو درده کری جو زیاده رو دنیرا مستنبت کری چی برکت و پشکر بندرد موجودی دا قدن دی واقعی بلای علا واقعی دا خرافاتی و رسوموری و اجونا دا گدگی دا شام پریخ و من یبتگی غیر اسلامی دیدان خلایی و قبل من هرگز نقبلیجی اچکل نقبلیجی لدی سردگ دین و هو فی الاخرت من الخاسرین و دنیا کی خوبی دان دیر سکلی کری هم دی خراب علا گیا جی کس لیکن برباد دیهود نصاراو کس هم پیو شکل دا اشکالو پیو صورت دا صورو دی عبادات هم دوی ایر لب اگا لا کسم ویحسبون انهم یحسنون سنا بزانی خیش خوب دیر شخیال بیسا تلی دیر منو جذبه بکی چیزا دا اللہ اطاعت کم لیکن نا دا اللہ بندگی بکی دا اللہ دا بیان سیوی طریقه مطابق بندگانی بیا دین اوہ چو چی اللہ عبادت بکوی دا گا مطابق استوائی شمس بو وقت کی بیان عبادت نکے اوہ یا منفرو شکا دی دام لیان بیا ماما نکی اوہ تو منز بک اوہ والا وی من دیولی چی بس دا گا وقت بیان عبادت ندی من نو بیا ته څنګه د نواز مسکی یې خنه دغه د عبادت وخت نه کړه وخت دې ته وته کله دا اخر اې دغه ورځ باندې روان د اخر ورځ باندې شهر وخت روان شوی دې کال کې ولار دې نه پټونه خو دې ودا خو ډیر شه ورځ ده کنه دا هم ډیر یو شه مقدس پاک دی یو داس په برکت ته دې ځکه چې دونه مسلمانان راځي مکی سونو نه پټونه کوم لا او ته دا دغه نه پټونه مخ وې تا خو اوس په پیسې دې سره دې شکار نه درځي عبادت دون زندگی مو سب تیرے کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دل دل سے کہوے نہ جانو نہ کہ قامت نہ شیو نہ شیو تے سب نہ جانو نہ دت نہ وافل چی فعید کا کہ بس شینس دا دوارہ کا دی جی نور فرائض مرائض کی اپ شوق کہ وہ دوری کو دا دے دے شوق نہ وہ بوس نہ دا نہ خرافات اللہ تعالی جوڑی ہوئی ہو جگم نہ ہن سمول دعا کو دی نپ چھ گور دا وہ زمانے ستان دا کم دعا وی دی چھ مڑے مڑ سو دوارہ نہ تھمائی ہوتی ایک شیل یم جو جو دروش نو خپلام رسیدې چې ما دې سپین سره یې په نمال اور دې مولي ساتم یو دواو دا نو دواو کې بیا ښکن ځای دا خو مش دا خو یقینا دې خو کې کوي دا د نور خو کا تفضل هدا امین فزر د خرسو په شکل باندې دې دا دواو دواو نو وو ته چولې ته دې ولي خو کو ته غري چې مولي نه وژغه سبا یې سجبې شکل خامخا به ته دواو او دا یې خامخا غواړي ولی چې آدم مړي خاندان ته دا به بیا څوک ورشي چې دا مړي سم نو خدای په دا دوه ځم باندې چې څوم دائم د خرز ډول چې ته دنیا غا پټه وي شله چې ما باڅه پیږي او بیا نو شه قافونم وایي څنګه قافونم وایي بیا نو قافونه خو ته قوتیتا تجوید ویلې نه دي خو له خپل ځانه بیا نو قافونم جوړي سیګانې جوړي شوز را وایي دا باندې یو ناوړه دي کیته خاص مکه جنگ چکی دا په هڅه سره کوم ځای شي یو وخت کې ما سره خدل شي او ما ځخ پای بچ کی دوی شری دی لوی شری کړه فاتا و یو لاره ده ته ول سارا لا تر بس مبتدی نو شو بس د دوه کې خاص مکه متار چې راځي دا دا بس کیفیت یا که نور مزید فروز ضرورت پیدا شوی دی خواهد دیار امامانو چه شدی درام مستبد کردی به پخی سو خدا کتابونو بگو چه بلایی است فلا این یک بلا من و فلاخرت من الخاسرین که چون پا دو دیر لوی نیت کهو پا دیر لوی دینی جذبه کهو و یحسبون انهم یحسنون سنعا غدا این خدای فروز پرا کن چه ما کنو پشن نیت کهو یا بارد پشن نیت کهو یا بارد احمق بیدا سوی احمق و جاهل وکن مدین دی چکر جر کریم دن دن جو کر نہ چلی وہ فی الاخرہ من الخاسرین کیف یاد اللہ قوم کفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ خپل پیغمبر ته وش دخل کوته زید ایت نور کو کی خبر زکا دا د دې خبرسته دا د بد باطن خلق دي دا جاهل دي دا معذور نه دي دا د همدردی ور نه دي دا د خوب صفاتن لوجی دا عداوت او دا عناد آخری حد ترسی دی تر پرون پوری دا منل چی دا قطعی خبر تر پرون پوری دلدل دنیا تا دا غناری ول چی آخری پیغمبر را روان جواری ایمان را روان بیای دا پیغمبر وهم پیشندن چی دا آغا باوجود سب او سب اطاعت تن تیاری دی حسدن و عنادان حسد دا سی قوموتا چی آغا دا اللہ و هدایت تا زم محتاج نبولی زما دل دې چې ما ته دې نه دي چې زما په قلوب کې په سطور کې په زور او نه بعد د ظالمان دي د حاسدین دي د عنادګر خلک دي د بد باطن او د دنیا او د عزت د وجه خلک دي دا تخ په دنیا دوی بلل دي دا بلاغي کلی چې قابل رحم دي شي چې د جهالت جاهل قابل رحم دي او څه شي جاهل قابل رحم دي یقین نه کوي دغه جاهلان د عوام خلک شي ایو بدا مدا چې کوي چې خیران دی خو په خپل یو جذبه خو دی کوي په خبر نه دی کله ته مو صحیح اصلاح وس دغه له دې کاري لاره لا صح ول چې ورمانو مش په دې کې ثواب مست دی نه کې دی په خپل ورته تلې په دغه نه باندې شته چې ثواب دی کله دا قابل رحم دی عامه الناس جاهل خلک کپی چې رسوم او ریواجو سره اختوی نو په شنار ملهجه په شهم دردی او شفقت باندې په ډېر محبت او مینا باندې داخله پوهی د دې خو خوایي وکي دا د بلاسای کی رنجدې کی په ډېر محبت د خپل جګر سره ولګم دا د الله بندگان دي موږ د آخري پیغمبر امتیان دي لہذا دا زموږ په لمن کې الله اچول دا پوهی لیکن دا حاسدین انادګر خلک دا د خوب صفاتت په بنیادی د جهالت په بنیاد نه کفر کفر عنایت کفر کفر دا جهالت نه دی دا به ولایت کې دی الله دې ته دې دا څنګه به ورکو کلی به ورکو کیف یا بالله او قوم کفرو یعنی لا یحل له قوم کفرو استفهام دی تاکید دی کنه انکاری چې څنګه به ورکو ولی به ورکو څنګه به پلار کوم قوم کفرو باندې ایمان نه چې انکار وکړي په دین حق په منور باندې اصل دې چې یو ایمان راوړی ایمان یې هغو چې تورات انجیل مخ یو ته وایي د مؤمنین وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیاب کې ټول ایمان د نور باندې کنه لیکن بیا دا دوايي هم ورکو چې هغه راغی چې دغه ولې خپل مجلسو کې به سار ما شان دا وچ دا هغه وامرید لا بل اوس کوم نه وایي چې هغه بو څه شنو مې دي ابو حارثه او کتاب لا اګه دې یو لاټ پادری چې روان چې هغه ورور یې ور سره و چې هغه اسو خچر یې نه کوی د هغه بد وویل د خپل ورور ته بد وویل خو دغه یې ورته وویل که څه ورته وویل خو له هغه پېښه پر دې ورور قرآن کې یو شکل پسېستا خو بس صرف دا دی چې دا بادشاهانو موږ دا زولي وو دا قسم قسم تنخواوې دا مراعات و توحی و تحایف دا پیسې وو دا عزتونه دا بیا له موږ د لاسه وځي كيف يهد الله فمن كفر بعد ايمانه مشهد دي بدي گواهي دي امر كل شيء ان الرسول حق وجاءهم البينات تعلم واسي بين روشن دلائل هم اغا پیغمبر اغا نقشه بندوی تا پیشم دا اللہ کتاب هم راوی یو کتاب موجس دا علم دک کتاب هم دوی تران وجاءهم البينات والله لا يهد القوم الظالمين دا ظالمان دي او ظالمان تا اللہ فزوره تشنه ورگی یعنی اغا هدایت فزور ورگن باسی نه دا مانا نه چه در رهبری او در رهنمائی وصول لدی راقو پیغمبران در اغیلی دی کن هدایت دلتا پا مانا دا چا دی؟ موسیلہ کنا الهدایت دلتا پا مانا دا چا؟ موسیلہ دی چه فزور ایسای او چو رای حق تا نر آوانم فزورا الله لا يدر قوم الظالمين اولئك جزاء من عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين دغ خلق في دنيا كهم في اخرتهم في دنيا كي بدلي ديش د طول انسانانو بملعون د طول جهان بملعون وي د فرشتو بملعون وي د اهل حق بملعون وي د الله بملعون وي في دنيا كي بمزيلي ضربت عليه الذل والمسيح لائك جزاء دغ خلق هار خلق دي جزاء بدلي دالت في دنيا كي هم دغه دغه بد عمل دغه ناوړه عمل هلکه عالم چې بد عمل وي د ټول دنیا په نظر کې قابل نفرت وي کني دغه لعنت هلکه چې عالم څه وي بد عمل وي د خپل سیل څخه د باندې وزي د خپل جماعت څخه د باندې وزي د خپل همجن څخه د باندې وزي د فساق او د فجار په سب کې ودري دی او خدای راته اوس قدر دی وي پیسې پاتې دي دا سړي نه تنده پاتې شنه عالم الله تدروندی چې خپل صف کې ولاړی طالب الله تدروندی چې خپل صف کې ولاړی لیکن که دغه طالب او دغه ملا د دغه دینانو په جماعتو کې ورننه وس د دې پر دغه ډلو کې ورننه وس د دې په صفو کې ورننه وس حالته یې هم قدر دونه قدر په ولا کسته ورسره خو دې هغه خو به خصب دونه قدر ساتي لکه څوک چې په ساتي د جنگ دونه قدر دغه په نظر کې نست دغه دینان نه دی ده علماء قدر فزر کی بیان مدار منی شری خدی کو جمدی مقابل ورستا ولاد ده دا مولی صاحب سندو دوی شام چې دی په اجلاس کې سره ناز دی په کوټه کې سره ناز په دا مولی مجبوری صاحب چوي سخن پوی لیکه ته ډرې پوی د ست فاسد کانا الفاظ استعمال دی دا ملا لعنت من ملون نه دی دا سپک نسو دون سپک سو چې دغه جماعت کی چې دا غو ضرورت هم دی دته لیکن دا غو په نظر کې دته دې په شي هم قدمې پښتون لام کوي دا چې پښتون په وی لکه عام یو بل ته چې کوم فاسقانه فاجرانه الفاظ وایي هغه دې کوي دا کوم شهادت لعنت دغه نفرت دغه نفرت هیڅ قدر سره نه شي پیدا کولی په خپل صفو کې چې ګرځ په خپل صفو کې چې سیږي بیا به قدر مې اولئک جزاء من علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین دا الله دې پر دوی باندې دغه باندې الله لعنت او الملائکه دا الله دا هغه مقدس پاک پر گزیده مطلوب دي چې فرشتي دا وو لعنت او الناس اجمعین ټول انسانان هم دې ټول الناس اجمعین او دا عام انسانان د چا یا هغه ناس چې هغه خاص کامل دي ټول هغه کامل دي په انسانيت چې مؤمنان دا وو په نظر کې ملعون بلکې کله خپل پر عموم فرېلې مدد ټول چې دا هر چا په نظر کې سپک دي دا هر چا په نظر کې بے قدر بے وقات دي هیڅ هیڅ ځای نه لري خالدین فی الا یخفف عنه من عذاب ولا هم ينظرون دا چې یو کال ونی درې میاشتې چلو میاشتې یو شل کال او دېش کال نه خالدین فی په دغه لعنت کې بوي دغه لعنت کې وو لعنت کې بوي نو په دنیا کې هم په آخرت کې هم په آخرت کې ملعون په دنیا کې ملعون ملعون په دنیا کې خوب ذلیل سپک وي په دې دنیا کې بل بے قدر او بے قیمت وي او په آخرت کې بیا څوک وي د خفت ځای کم دی د اهانت ځای د لعنت ځای کم دی جهنم همیشه بس دا چې له کومه ورځ څخه شروع شو پر د لعنت د دم و پس پکی سوالی دا بس پکی بھی کن خالی دینا فی این لا یخفف انو ملاداب چیز دویس خبر تخفیف دا عذاب نکول چی چو وقف دی ولا ورکی چی شو گی ولا کم یو ضرور نبا دیده نبا وقف ورکول کی نبا دا سوی چی و گانتا لرزا اگا عذاب نرم سی یو عذاب نرم سی ولا کم یو ضرور نبا دیده انتظار نبا دوی انتظار وکول سی بدی بر ولهم ينظروا نبدو تاج ده انتظار مهلت هو كول سمو قوة كول سيشوايا صورة يوال تنو يو صورة دي يعني كما ورد ده دخول ورد ده باس اغاية دخول ده دخول دورد سيحيان سيكن ام دويتا مهلت نور كول سيشوايا تو دريجو چه يو صورة بكير شبيا بيدا خيركم كانا نا الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوها لتوبه دروازه فلانه ده بنده کنه وای ده توبه دروازه بنده سوې ده وخت تا تر اوسه توبه نه وکړه کوم بخت رحمان بابا وای پای ګره وای ما چې غاری لره ورسی هل ته سب ته ما کور په غار په کې نه سیږي بیا بخت چې په درسي ده توبه الله رحمان رحیم ذات وای دام لا ثوی و چې ورته بیا چې جرایم کړی دي هر څو مجرمانه حرکت کړی دي د پیغمبر بلا خو دې ډیر خسته او ډیر دې سره کې خو بیا هم تسلیم سره اوس په خپل خوشا او رضا باندې په خپل خوش او رضا تسلیم سره دا غت څه جرایم او مداوا وکړه الا لن تابوا واصلحوا وبينوا تیرته دغه مضمون بیا راوامي الله دا ښکارې کې چې ما د يهود نه سره چې د دې ځکه دښمنۍ نه چې اوس نو بس خامخا په دې باندې خپل رحمت څه باندې کړی دا دروازه باندې کړی دا نه دو دوی تخپل پد عملی له وجدان دی ترسیدی زمان خواست خیو ذاتی دشمنی نست تج پدا خبول پرس پیجی کنا پیجی آت اللہ وی نرزق رحمان ما زخد دی خالق ما زخد دی رب ما زخد دی بدخ وزم دو دی بدخ وزم ما تخون نرا کی دو دی کفر خو ما تخون نرا کی دو دی کفر خو کفر سنگی دی جی نا دی گا زخد سامن پو دی تجد تک ہو دو دی میدار خیر دیر زود پاسل دغه ارتکاب اوس خلته به کفر پاسل ارتکاب اوس خلته چا دغه کفر یعنی اوس دا موقت واصلحو خپل اصلاح یې وکړ یعنی هغه څه فاسد فاسدی غلطی فتوا یې ورکړي ګور هغه ورته څه تیر شو چې د عالم توبه د نور توبو سره څه فرق لري د نو مل عامي ته وګورو چې شو یو ډرامې ته څه پکړي یا دا وایي چې دغه ډول په نورو کې نه چې کوم هغه ته وګورو نو ونې سولا ول پرې څه شو کولیا ولا کې چې کولیا ولا کې کې څه پس روان خلاص ملا غنو و بابا یا ولی دی خودت دنیا هم دار کرده سر پتوائی اول کرده دی چه داغم لایا دا سوائی دا بلکل نها کوای دی سر پتوائی اول کرده دی شادی ریشتی دی دنیا ایگا دا کافر کرده یا ایگا دا اسلام ہوتا لی دا خودت دی واجی دو اسلام دا اسلام دا گر جدی سارا دیدوارا دا دیر دی دیم دا خزیرا ہوتا دا کولا کلی ہوتا نو خو لا چې څه کړی ده فتوا خپل واپس اخی چې هغه کتاب لیکلی وو فتوا یې ورکړی وی تقریرونه یې کړی وو غلط وینا یې کړی وی هغه دغه واپس اخی بر سر یې عام به اخی الا روس له شعب به اخی چې دا ما چې څو یو دا غلط مو وی اصلح خدای او اصلح دا تر نه خلاص واصلحوا فان الله غفور رحيم یعنی دا وایي تاسو مستثنا کړ دې چې دوی بیا مو خبر کړل ته توبه نه وایي څه په کړی غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم لكن تدق كسان ده فار الله ربنا نزق استهزاء جور سخن دي جو كاين لي دي يا ولا فاش بي اسلام كي گوجي گوج اما نور دي هاروان سي يا اوجي يا تر في گندو تم لاو تل ور بلي چوري چو پتاري چو گر چتل يو چ خاري ما بيچ بي كتاب لي خول تر غا وقت شي بيتي په خلوت کې وو بس بیا را تاسو شي اسلام يا را د پشي دي زيان د تایمان ولارش د اسلام ول ول تاسو شي اسلام راستوري دغه نو تای په خلوت کې وو دته بوس تایغه په خلوت کې نیول چې تای په خلوت که موږ موټر لري چې به سیمې سي خالي خالي به وزي وکړ یو ځای به ولسوالي مسلس ولسوالي ورته ملاو شه او خورا ما شته ته تقریر به کاو چې بل ورځ به هغه ولسوالي مسلس ورته نیو واسو ګډر ما ته چې په ټول رپورټ نه وره چې دا خپي زوی خو له یو مخه زور خد دی کړ دا خو شیطان مې نه خرسي چې به دینش ته کې دوه مونو اسلام ته ته خطر جوړ شو او پاکستان ته هم خطر وو ته طالبان تحریک ته هم خطر وو ته جهان ته خطر بیا به پر پیږي یا باندې او خاصې په غلب وته چې بیا بیا یو څه خای په خلوور کې جمعې خلوور بیا به اسلام کې چاپ چې بیا باندې څنګه ته له خلوته بیا به اسلام ته خطر پروپاګاندا الله وي دا څه کوي په څنګه نه بيشتا نن راغلي چې باڅه لري نه راغلي چې باڅه لري نه راغلي چې باڅه لري دا یو خفيس او په باطله انسانان پر دا دروازه بند دي دوی ته بوښ نه ان الذين كفروا بعد ایمان چې کفر یو کې پسته دي نه بیا چې دی بیا انکار شروع کې پسته ایمان ثم ازدادوا كفرا بیا دا کفر کې ترقی هم و او وې دا خپل کفر کې اضافه هم و ثم ازدادوا شی یې ترقی په کفر کړل لن تقبل توبتهم و اولئک الضالون معنا دا ده چې ته موقت توبه نه ورکړې یعنی ال تعالی سنت و جماعت کلیه کومه چې توبه خو تر اخري وخت پورې لا هم دروازه خلاصه ده لن تقبل توبتهم بیا څه معنا د دې معنا علماء او مفسرین صدر د دې چې دا خلکو ته الله بیا توفیق د چانه ورکی د توبې نه ورکی دغه باد بیا د تشکار ششکار دا بادو بدی بیا نه په منکشف کیږي. دا د الله رحمت دی چې د بد عمل دا بدی په در منکشف سي سړي نفرت ځینې پیدا سي. خو ځکه خدا خصوصي دعا ده چې الله حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان. الله جعلنا من الرشد لهیک مرشد څنګه وایي الله دا دعا چې دا بد سړي ته بد ویسي دا د الله رحمت او د توفیق توبه توفیق وحق خلق تنوع خلقیږي چې بد شور تشکاری کی علاکه چې یو کار سړي ته تشکاری کی دا الله ساخي دا یې به بختي اله د توفیق الله ورته د توبه نوټي اولایک من ظالم دا هغه خلق ده چې ادبیت په دلاره به لاري شي اصل صراط مستقیم نه دې نه پاس ان الذين كفروا وماتوا هم كفار قد غرقهم دي امرهم د چې د کوم انکار د دیني حق نه کوي دی بیا نه دي منلي او بیا به دغه امرهم هم کفار په دغه حال کې شته کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض یعنی هغه په مخې د دنیا او ټول د دنیا هدایت نه ول نشي کو او په اخرت کې سهولت نه ول سر کوم اساني نه ول سر دا په کله هغه مضمون دی لکه روان چې مخې چو چې د مؤمن ته خدای تعالی دوار خور کړل چې اولای کاله او دم رب و اولای کوم الله دې دوار پر دې دوار نعمتو د مازه پدې بل په دې دنیا یې هدایت ته نصیب کیږي او په اخرت کې یو سهولت او راحت نه نصیب کیږي بدترین عذاب په پردی باندې مسلط الله دې موږ وسایي ان الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا كبیا دې دون په شی وشن دې چې دمزه کې مخ ده کی یعنی با وزن دمزه کې دون دمزه کې ملء الارض چې د کې د تشا دمزه کې یعنی په مقدار ده اوس نن انسانان په دماغ کې کومه غټ شی ده نه هغه څو د دمزه کې و چې ټول سره زراوي دون سپین زراوي د مضمون په بار مقرر شوی لفظ ده به اندغه فدیه کوي چې الله یې ندینی اخ دا هغه مضبوط دی خو بیا یو د مسالات شروع دي چې جمهور په دغه باندې نه خاصي دا تاسو ته خپل دنیا او جیدات خورا غټ شر درش کړی سوی زوین الناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير وقان قارات من الذهب وال فيه وكذا ترتيب شو دا کوم مضبوط دی الله دا باندې تخلاص دی او لا اخلاص دا غول دی یست ذهبا ولا يفتدى به كتب بده بين فدغه بين دي بدلانه مرګ یعنی بده دارس خد دغه شی فدیه اخ لا يخلو عذاب الیم وما له بالناصرین دی سخت دردناک عذاب او بیا به دل څوک هم نه لري څوک هم د دوی لپاره یو ناصر یو معاون د دندمار په دانش چې دوی په ډنډې په زور باندې اخلاص هغه مضبوط قدرت تیر شوی په بلای عبارت باندې رضاوا چې خوغه یو دی هغه نشارا دی هغه افکار دی هغه خیالات هغه عقاید دی په هغه تر انداز باندې خپل تدبیر ته تدبیر دی الفاظ بدل الفاظ بدل لم تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ست آيات ما بين دعام طور أصل أول المخاطبين يقول ده مات بقلت مزمون بيرت شاتت زي بقلت يوت نصاراوت مزمون شروع دي وده ما بين كي علماء فرجي بني باس كي چکه د مسله خو اصل خطاب اگر روح خودی ته دی د خبرو د گفتگو مخه چاته د بیوونو نه سره اوت ما بین کی مومنان ته دا خبره وصول چې ګوري د بلندې او د قرب هغه اعلی مرتبه نشه پیدا کول چې تر څو پورې محبوب ترین مال د الله په لار کې دی ورکړي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هو اعطى المال على حبه مخده ترتيب مزامین هغه مضمون دی الفاظ به بدل هغه مقام ته د قرب ته الله اوس دلته تیر رسو خپل اور بیا پرون په اول مره سبا سبا کې دې ته دېش ولا سم بیا خلی لان دوه ان تکو من طیبات ما کسبتم پاکیزه او مرغوب مرغوب مالونه د الله په لاره کې ورکوي بیا و الله ته نږدې کېدل شي ولدا ما بین کی دغه د انفاق هغه مرتبه او فضیلت الله بیانوي چې درشکاره یې کړل چې دغه دنیا بیا دغه موقع ده په آخرت ستاسې په کار نه دی چې بیا څو ټول لوی لوی په پیخر پیخر باندې د غرو په شان باندې دومره دولتونه راوړي الله راوړي ولا بیا به ستاسې په درد نه خوري کنه موقع ده هغه د دې دنیا کې خرڅ او چې خرڅوي یې ستاسو په شخصي څخه خرڅوي یعنی مخکې خبره دا وه چې مال ګټه نه درکي لیکن کله نه درکي په آخرت کې ګټه درکي وی چیرې درکي په دنیا کې د غیر موقع دغه پاس مخکې مې ونهونه چاو د مانو د انفاق مسله د مال سره گفتگو شروع چې دغه د دنیا جهادو مانو نو دولتونه باغ او باغچه دا مارکیټونو دا دولت دا قناتیر مقنطره په دغه نخري لیکن د دې معنا دا چې په اخرت کې کم په دې دنیا کار نه وځي نه پسې او کوم واسه دې نه نو ورشه د دنیا شاده چې توشه سي د چا دا اوقبا او دوه پرستان روان دي چې یعقوب علیه السلام واقعا روانه ده نو په دا امت ته دغه ترغیب دي چې پیشینه پرګزیده انسانان د الله د رضا لپاره په خپل محبوب ترین شی قرباناو نو که تاسو د خدای قرب غواړئ نو هغه محبوب ترین شی قربان کړئ لکه حضرت یعقوب علیه السلام نه جوړ حدیث کې دا راځي حدیث کې وزارت دا لن تنالوا البر ولا يتنا زلسو بل سي خبران رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوه قل ما اتيو بعض داشي رباني قران ديس بي خدي رباني قران فزا دا وارم چه دالله فلاي كي وركم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحفا شادا چې توشه سید چا دا عقبا او دوه پرست را روان دي چې یعقوب علیه السلام واقعا روانه ده نو په دا امت ته دغه ترغیب دي چې پیشینه پرګزیده انسانان د الله د رضا لپاره په خپل محبوب ترین شی قرباناو نو که تاسو د خدای قرب غواړئ نو هغه محبوب ترین شی قربان کړئ لکه حضرت یعقوب علیه السلام نه جوړ حدیث کې ناراضي حدیث کې وزارت دا لن تنالوا البر ولا يتنا زلسو بل سي خبران رسول الله صلى الله عليه وسلم تيوه قل ما اتيو بعض داشي رباني قران ديك بي خدي رباني قران زدا وارم چه دالا فلار كي وركم رسول الله صلى الله عليه وسلم واح واح واح واح دا اشي مست باغيو كده رسول الله تور كي ولتا في چيري چيري مصر بي اغرا واقصي جو دي دا قريبان دا غريبانو نغو كي ورش بران اغا صحابو بزاي بزاي اغا شاي عملي في دا الله دا نبی داسی برگزی دا صحابو چی تای فرزی بیا غشای عملی کی چی اٹیر بران شدو رسول اللہ انتبی را ری پیش بکی ولتا خفا ما دیر گران دی اللہ دا آوائی چی دا نیکی و آغا علا بلندی لاس دا نسوی راو سلی چی تا زو پوری محبوب ترید مان دا اللہ فلال کی ورنکی تا غما تا محبوب دی لیازا زد اقوار کور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تا نظر چیشو ولکتا قنا جوڑی زد تا خلاص دا عرق نسادر پذاب کریم دا چې جوړه یې باید پښتنې جوړې رګمګو رګمګو څه عرق النساء د نساء نه دي نساء عرق عرق النساء دا نه دا چې دا په دات کې سره دی دا چې کوم شي دا اشنو پورې دي دا ډېر په بخت راغ لږه دې ډېر پاسا پس دا ته دا چې شو ول کتا تا تا له مصیبت له نه نه جوړې اخلاص کړم زه محبوب ترین شي چې د ګوش غشي او شي دې ما ته ډېر محبوب بس دا نه خورم ستانه دا غره زاده پارشته ما شي سان حضرت یعقوب علیہ السلام دا نظر کی شو خدای دلای جوړ کئ نو د په دغوش واشي او شدی پر ځان باندې بتاو دا نظر حرام کړل دا معنی نه چې اله د الله له طرفه ته حرام دی خو رفته رفته حضرت یعقوب علیہ السلام په خاندان کې دا شی د غسی معمول به هی روان نو خاندان کې هم ته بیا د اولادې هم اخر نو تورات کی دا خبر گرد موجود ہو گرد تفصیل دا دے خبری موجود ہو چھ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی دا یو دید سماوی نو دا صرف یو دا نظر پر بنیاد بن تورات پا خپل پر دے گواو چھ مختلف اوقاتو کی دا انبیاءو دا رسولو پا مختلف ادوارو کی چھ سر راغلی دی پا باز احکامو کی نسخی صرف تورات پر دے گواو چھ دا حضرت یعقوب علیہ السلام پا دور بانی دوی خوندې د یو سړي په نکاح کې دی حتی چې یعقوب علیه السلام په خپل دوی خوندې په نکاح کې څه کړی جمع کړی دوی دغه تورات پر دې گواو چې د آدم علیه السلام په زمانہ باندې دا تر جایز چې د ورورو دا خور نکاح سره جایز لیکن دغه د تورات پر اول دین کې بیا دا شی وو چې دوی خوندې نه سره جمع کول تورات په دا باندې راغی چې یعقوب علیه السلام په وخت وو لیکن وځه نه لري او دا قرآن دا بابا آدم علیہ السلام پا زمانہ بانی دا شیعو غوثہ ندی یعنی تورات پا خپل بانی پر دے گواہو چی دا مختلف اوقاتو کی مختلف احکام سرد سے کسی ہوئی حلال و حرام سوی یو شی حلال سوی بیا حرام سوی بیا حرام سوی بیا حلال سوی نو دا یو نو د دې مضمون سره تعلق لري چې کدا چې دا ډېر بد بولي او پر ځان مدونه بد فرېستلې چې قران مجید د آخري کتاب زموږ د تورات بعد احکام ولی را منسوخ کړل نو دې خو دغه وایي چې دا خو مصدق دا هغه نه سو ګویا دا مصدق څنګه دا جلا دین راوړ نو الله ته ورشکاره کړل چې دا ساس تورات په خپل بدی باندې گواډي چې ادیان منسوخ شوی دي دا رقم شرائع ما تو ادیان ما معنا ده چې د شرائع من شریعتونو د هغه وخت شوی دي په دا طرف فروع او اختلافات راغلي او دا ساس تورات دا هم کولای چې اخیری پیغمبر چیرای شي نو دا د بدل په کې وته دا چې ناواله خبره نه ده او په دا د پروپاګاندا بنیاد په جوړوي چې قران مجید بعضی احکام د چا سره خلاف دي د تورات نه خلاف دا خو ساس تورات په خپل بدی گواډي نو دوی خدا دوی دا داوام کول دوی داوا داوا کول یو دا داوا یې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا گفتگو په دوران کې دا مجلسو په دوران دا یې ورته ویلي ولته څه خدا په تا تورات خورا واخ په دا تورات کې داو کې سم مفصل ګرځد موجود و چې دا له چا زمانه نه و دا ابراهیم علیه السلام له زمانه نه و دا له کوم وخت را شروع یو عمل آرام یو حکم سماوی منزل من السما نه و به تاسو چاو د نظر القرآن یو څه څه د دشمن وشته دا روا کول واس چې خبر به چاو سره ابراهیم علیه السلام یی دروا چې خدای نو خر سپین مستګ مخاوی سره زومر دروا چې سپین مستګ دی فتو هغه کنتر دا وای نو دا نه تاو راځه یو نه یه دوری کارس بلا بلی فاس چک بے کارس دوری بولاری دوری بولاری ماس خرے بے وکشا بیمانا کار دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر دکھر سوری چھوئی بزداش ابو جان راوی رسول اللہ تدہ غار ہو دیو دے پھوڑ دکھر دکھر دکھر زابین خستا کنا کذابین خستا دا ویدو دیو ابو جان راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدہ غار ہو دیو دے پھوڑ دکھر چاکی ہو آچھو دی چوته کتاب را ولخ ما کتاب کې لیکلی او باز درک یعنی چیرې موږ ته دروغ چیرې ولخ ما باز په خو به ویلې د زوی کې اكو ساس وای سي ته دا خبرې چیرې وي خو دې وا را دې سوي سپيري سوي سپيري سوي دا ګرته مونږ نه بس بیا بلاس ځان نه دا وګورئ یو دروازه کې دا بل دروازه کې دا ولا جاوز تد ملت ابراهيمي دا وي نو دې ملت ابراهيم هم کعبه خو څو بیت المقدس خو با بیت المقدس په ځای نه بیان بیت المقدس خو د انبیاء منبع د انبیاء مرکز دوم په لکونو زرګونو انبیاء راتل د ټول کعبه کله کم ځای و بیت المقدس یته ده ملت ابراهيم علیه السلام کوم دوری و هله ته وشه دی په شام کې وشه دی هغه دغه نو هغه نو زه دې صاحب علیه السلام سره دی نو خو نو خبرې واقعې دي تاریخي حقیقت خو دغه چې استوګن عام استو از از سکونت د حضرت ابراهيم عليه السلام چې په شام کې دي کوم ویلو د خپل جهان په اړه مني چې اصل پیدایشه په عراق بیا فلسطین او په شام ته توګه هجرت وکړه دا هغه ځای مخې مو باشنده او حضرت اسحاق عليه السلام هغه ته د سرور سره حضرت اسماعیل عليه السلام خو نه بیا دروازه د سینا ولا بې دي موزه علي ناس کې د تبرس یا خو لکه شنه یو مور پتی و چې د عمره بوتنده د دیوادین غیر چې زرع فاغه د شو بیابان کې سره پریش ول کله کله به بیا خو ور وندل دي اصل استوګن دی نه کم دی شام نو دی دغه ځای بیا دا دغه خو بیا دې کاوه دا تفریر بیا دې پروخ دا حضرت ابراهيم عليه السلام کعبه قبله کم شي بیت المقدس ول دی خو دې ځای استوګن دا کله دوه غوړي وای تر واه غوړي وای ها ولا کعبه چې په مزه کې پر مخ باندې قبله جوړ شي ته کسره دغه وخت ټوک ولنه کسره بیت المقدس ولنه پتاو د قبلی نه پتاو د شام بیا یې ګر سره وجود نو اوله قبلت اوله قبلت چې ادیانو د فار تشکیل شوی ده پتاو د قبلی هغه څوک و چې بیت الله د حضرت ابراهیم علیه السلام په نام قبله هم ده بیت الله کده چې بیا چې اوله بیت مو دی الناس په دغه معنی ده چې هغه تاریخي پس منظر اشاره کوي چې اوله قبله د مزه کی پر مخ پاډی چې د انسانانو د پاره په تور ته تبلی مقرره شوی دا څه ده د دې دروازه ولې وایي چې حضرت ابراهيم عليه السلام قبله چې واه بیت المقدس دا دروازه بولشګه كل طعام كان حل لبني اسرائيل يعني دا تمام خوراکی شان تمام خوراکی شان جن چې هغه هغه څه دا خوراک شان دي دا مالانو نه چې سپي وخنجر او دا بلا وطن هغه خو انسانيت ته هغه په ضرورت داغه په نجاست باندې نفس شي تر دې سلی په باندې متفق دی هغه نه شي دې په سبانو خو ته کوم مسلمان جوړیږي کنه سبانو وي كل طعام كان من كل په داخل دي داخل شول دي استغراق ته پر راځي د دنیا شي چې هغه چیر جاي وے پملت ابراہیمی کی جائز دیو معنا نہ دے یار دا غالب دا پر داخل کی کو معنا دا چہ اگر کم شیان مطعومات ہو چہ اگر نفس شیان دی او تبریا او پاکیزہ نفوس اگر تا میلان کہ وی چہ فطرت سلیم انسانان دا ہنگ پر نجاست خود بخود رو خود لدی متفق لیکن ابا شیان الگ دا پر دین کی نوست دے تے چیز ضرورت تھا چہ انسان گندگی پتہ نہ دا قران تے دل وے انسان بدگی مخ نو لیا مفتی صاحب نو بیا تصرا کروائے نفس انسانیت پر پلد دی و پر حرمت سو دی متفق دی دا نئی آتا ضرورت پیدا کی چی فیل جملہ آتا دا حلق و دا عباعت دا وام کے دیس نفس دوری میلان کا ہونے سی و خوراک پر ناس آچا ہونے سی رضی شان ضرورت پر دینے سی چی انسانیت خود پر خود پر دا متفق دی دا گنجی دا دا خوراک شئی لن سباب رو دیکھ جانو دا دا با خوری او که خسته کی اوسو دینی خوری جو آنا با را نیست آنا با را نیست چطانا وی خوری جدی تب آغا سویشی کن نه بیو خوب خلی کل طعام یعنی اگه حلال معکولات شیان چل آغا وقتا پا ادیانو کی معروف او متعارف او دا آغا شیانو خوراک پر طولو اگا ادیانو کی طول شنجائزو الا دا حرم اسرائیل رو آنا نفس الا ما حرم ما حرم الا ها رشان چې تحرام وګرځول حضرت اسرائیل اسرائیل معنا عبد الله یا عبد الرحمن معنا حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت ایوی اسرائیل وانا نفسی من قبل ان تنزل التوراة مخصر دی چرا توب نو نا نسوا دی پس من در اشارہ کی دعا بول وی دا دا چالا مخ خبیل دا دورا دا مخ خبیل نو دیخو یو دا دعوا مخل چی پا دینی موسوی که خدا شای حرام کرزی دلی او دا تورا تا مخالفت ولی کوی تس عرب تا دی جازت ورکاری دی بوش گوشی وکوری او چوگا شدی هم گوشی کن نا خود امون دینی موسوی که حرام دی تورا تا ویدی اللہ وقت دعا بولی وی سر تورا تا واقعی پا تورا تا گلا کر داستان مذکور دی فتلوها قل فأتوا بالتوراة تسورسي توراة راوري فتلوها دا تلاوت كي إن كنتم صادقين كتاس بدا خبره كي رشتن ياسي واقعي دا تشعران كردي دا توراة با دا توراة با نصوص باني حرام سيدي بوش نايوي دروا بوش بوش نوش دا تران غرفهم نفسنا عن الله الكذب كدو يورو كدا سولة أو دي دا إيديان كوالي نص نخو بيات سوك سولة افترادة نوشكالا كبالي فتوراة كي نص دولت کې نسل نو افتراء چې چا افتراء پر الله وکړ نو دروازه پر خدای وتړل من بعد دا چې پس دې چې دوی چې دا معلومه هم نو بیا څه دي په اولای کوم ظالمون هغه خدای غت خسان دي چې دوی خاص ظالمان دوی دي چې واده دي نو ګویا په څوک ظالم نس قل صدق الله وتبعوا ملت ابراهيم حنيفا الله رښتا وایي الله رښتا وایي دي او رښتا وایي کنه چې دا کوم احکام را نازل کړی چې دا په ملت ابراهيم کې دي شنو حرام نه وو دا الله خبر رښتا ده کنه او ورور با د حضرت ابراهيم عليه السلام په باب چې څه جګه الله جګه دې رښتا فتبعوا ملت ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اتباعوا کې د حضرت مثله د چا د ملت ابراهيم هغه ابراهيم چې مایل وو پر دین حق باندې وما كان من المشركين دې مشرکین د جماعت سره هم نو ان اول بیت وضع للناس دا په مضمون کې چې تقریر درته کوم مناسبت خوش غلط د دې یو شپه دا غو الله دې دعا غولي وایس چې د مزکی پر مخ باندې اوله بیت په تور د قبله د انسانانو د پاره په تور د معبد په تور د یو مکان متبرک په تور د یو مکان متبرک په تور د قبله په تور د یو معبد اگر دمزکی پر مخ باندې اوله تاریخ قرآن دا واقع سی پدا دے بنی علماء خور لوی تنسیلات تکی دو خدا اترامہ دا پرانی مفسرین پڑھا کی کڑی دی چی حوالا بیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکم سا ایو سی چمشتن وکرل ملدم سکی پا مخبانی اولا کوچا دا غدا چکوڑ سوی دا حضرت علی اور تن نا رہی نا دا چا اولا کوچا نو تا دینا مغبلا کوچا نو بتا ہوتا معباد بیتی وہ دیا ہے لنگاس اگر تو اس مخبلا دا شاری کی چیزی زبان پیدا تھا اس پتوار کوئی سی دم سکی پا مخبانی اولا اولا کا بزر کی جگہ جا دری دلی اولا وارد سنت جگہ وہ دری دلی چیرے اولا خودی جا تا دلیل نیسی کسی اللہ کی بکل دے بھائی اولا بھائی تو وہ دیا لنگاس لنگاس چیوول بارا ہے سوڈا پوروی دا فرق را دو یعنی بطور دا چا دیو مابد دا بطور دا یو مکان متبرد بطور دا یو اغا مکان چی فہرے کی اجتماع کوئی بطور دا چا دا مانا نا چی دا اسنوبی دی بطور بانی دا دیل اما کنو بنا نا دا جو سے کہ اول بانی دا بیت اللہ اول بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یا خوشکارا خبر دشت دا بیت اللہ لما تا دنیا را گلے نا شارون نا شارون آباد سے بھی بیار بڑی رنا وقت زمانے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تیار کرے عام طور دا قرآن مجید دا انداز ہم دا خشکار کیش زکر دا دا دا دا دا اول لاس ہموائی او دا واقعیت کم ذکر آخی دا یہودو قرد کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سرد دی دید مناسبت پیدا کولو پا دورائی ایجیس خدا خشکار کیش چو گویا بطور دا معبد دا بیت اللہ بنا در دیل مخیلت دا خشم زکر نو دا دا یو عام علماء رائے دا اکثر روایات دا اشکارہ کیوی دا بخاری و دا مسلم و دا تمام حدیث و کتابو دا اشکارہ کیوی حضرت انس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اول مسجد مانا اول عبادت خانہ کبھی آوا دورتلی بیتا آوا بیورتلی دوم کعبۃ اللہ و بیورتل بیت المقدس و کام بین ہما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین سال دیکھ مامے کی چو کارو چلویش کارو اولا بیت اللہ جوڑ سیر بیا بیت المقدس جوڑ بیت المقدس جوڑ سو دو دیکھ مامے کی چو فاصلت دا چلویش کارو فاصلت چا جوڑ کرے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے لے چا والا دا بیتا جوڑ کرے لے دا چلویش کارو بعد بیا بیت المقدس ہم تعمیر کی گویا دوار بانی اصل چو اگنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیر کتابوں کی بدل کتاب دا اسلام پر تاریخی کتابوں کی ویڈیو پر مقدل درس شد بیت المقدس بانی حضرت سلیمان علیہ السلام عام طور شد فبارہ گیا تھے بیا واقعات راجی یا تفسیری و تاریخی روایات راجی داغر صدا اشکار کیا چی اول بانی دا بیت المقدس سو سلیمان کچیر سلیمان علیہ السلام اول بانی سی بیا خود تک صحیح حدیث دی داد تمام کتابوں صحیح حدیث دی چی پیغمبر اسلام سن موی دیکھ مابل کی چو کالو چلویش کالو ذکر خو معلوم خبر دی سلیمان علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام تر مابین دی خطے خزن کنو کلو نتیر سیوی نو بیا چلویش کالا چا مانا لی نو ملو آدھر خلاصا کر چکا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اول بانی ندی دایو پیو خاص شکل پیو خاص ہے اچھ دی جو رکھ للا دا بنا چھاک نو کئے سندے نمک اناو سے تا پیو بیا نوی دلی ہم وا تغی خراب سیوی ہم وی بیا نو اگر بنا دیر پر زبون حالی کیو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه گویا تعمیر سانی چې دو یو مرمت چې دو دوباره چې په یو خاص هيئت او شکل باندې شنو انداز باندې د تعمیرو کې په دغه شان دي تعمیر وکړل شو دا سره بلډینګ په خپل وجود سره یو کوم دی باندې باندې د تو سره دوی دوی د بلې په فرق چلو ولې ول شاباس اته ګنو روانو روانو شي به دا چې څه کړل لاغه یو ډبره راکښو بیت المقدس په جوړاو شاوړو با جړای راځلو چاونو و بل راځولې شاوړو په جوړ کړی بیت المقدس شروع سلیمان الله مران دا دې چکر په وکړ کیا یا به یو ټول دې په وټو ورته کړ دا دې ګلم دې ها دې ګلم دې دا نازک نازک دې کله راځي دا دې ګلم ستا دا هغه زمانی دا سالې په دې مې دا هغه زمانی دې ډېر بزمول دنګل دا چې ناز دې ځاګر دې یو دې چي دې نازک دې و څه نازک چې کاچو غوړې وکړه دا سلیمان علیہ السلام مابات کی ناغت مزید تزیل و آرائش و مزید تحمیلات و نقش و نگارے در کھڑے اول بانی یہ چھوک دی ابراہیم علیہ السلام دی پس ہی روایت ثابت بعض علماء رہ دا یو جماعت وزہابہ زاہبون علی جبنی کسیر دا الفاظ ہوئی یو جماعت د علما وای چې نه ابراهیم علیه السلام هم دوم نمبر بانی دی بیت الله اول لول چې نفسی بنیاد او خشت یې کېښته ول هغه لوی بابا څوک لوی بابا و لوی بابا چې ولو څنګه کې شو په هغه ځای کې روایت شته د بیحقی او روایت د بیحقی روایت او نور تاریخی روایت هم شته چې بابا چې راښت شو او نور تاریخی روایت هغه وي دا په سرندیب راښت شو سرندیب نه دی چې هند کې دی په هندستان کې راښت شو دغه بیا بل ترجیح ملایم دا هم چې دا د هندستان په بوټو کې هغه د عطر ډېر د خوشبو ډېر اعلی بوټ پیدا کیږي دا وایي په جهان کې د دنیا کې د څو دنیا بهترین عطر د هند او د فرانس وایي دا اصل کې بابا له ځان څخه چې راوتی چې په خشه مایشه وشولې ګر نو جنت یو څه خوشبو یې راوړل یو ډېر شایسته د پرواده خون کې ورکی یالله خو نو تاسو تاسو دا به یو یادګاری دی جنت یو د بارین د ځان سره واسه دا هغه بیا حجر یې سوچ کې جوړ د جنت ځکه پاتې چې راځي چې دا د چا ده بره ده د جنت جبره بارال دا یو قسم خلک چې دا حدیث او غو تاریخي روایت سره ورولین او دا ته راوړل چې دوی په سرندې په اخره ته سو ابي خپل نور روان وکړ چې دې کړ دې دا هغه ځای لرا هغه بیا په عرفات کې شو چې غاصه دې نه راځي نو بیا حساب نه کړي دلته چې راغی څو شپې چې کیر کړی دغه ولولې ولادت خدا د فرشتو خپای مرپای چا او چې کار دی نه دا انسان خراب خود څه شي دی و انسان وي کنه تنهایی که انسان دی نو هغه که څوم انسان نه خو جنتی مخلوق وانت خو انسان نه دی لکه څوک لکه فرشتي موږ کی سوال هغه لمن نه لري کنه انسان خراب انسان به سوال ونه کوي سوال لري چې په جنت کې خو نو انسان دی لکه څوک څه څه شي راغی شان دي ته دې ته کوم مخلوق کو نور ماشو مو فرشتي دې دنیا وای او کرا مو پری لکه په مدرسه که تا یو مدرسه کې وشي شي په نو مدرسه ته دا کړه مخرب دی په لوزي نه دا وزي څو جاري څو خاني څو ناجوري چې ګروي دي څو بیا وشي څو څه په کوي څو تکرار کی څو دوتي دنیا لګیا دی یو کرا پړای بابا شه خوراګه دې چوک کوچوال هیڅ انا ته کوم راش کړش پاسمانو کې د بیت المقدس ماموریت لیدې چې باغ باندې څه کوي فرشتو ته واکونه کوي هغه ځای هم لیدې تاسو چې هغه دروازه ولیدل ته موږ مان ساتل دي لیدې دا د عبادت یو ځای نه سه الله ورته کی تکا تکا تکا څه کوي یو یوالو نه راپورته کړ پس په دا باندې کړ ځای هغه زبردست دا سات کې کړی نو دا د بیت یې ځای بابا ته الله ورو شوې ولته ته بیت جوړ دا وچ ولار هغه ځنه چې خشمه شي به راځي یو څه کاني یو څه خشمه شي به راځي یو کوټه یې جوړ جبرئیل علیہ السلام روشوله ابي دین له دیوالونو راوړل لږ دیوالونو راوړل په خا به تم او مسقفه نو سقف نه ده نو چته نه ده په دیوالونو یې نور ته راوړل چې په تر خښه دا یو یان دایو د قصې په لاره کې ټول ته ایو ډبر نه ولا چاول اجر یې اسمع شوس بیا لا فمون د زمان باندې به ته دلته ودا راوړل خو خابات نه و شي نه انسانان نه و کلی نه استشارو نه نس دا بیا په کډی کې دکې دا چې بیا ورشي مې ونی بالکل په کډی کې د وګو په شیر پر باندې پر اسکو دي اوس خو سعودي په تیر له وینځه سبا ته چې کډی وې لا دې دي کډ باندې لا دې تر وې ستر حرام په هغه بالکل په کډی زه خو ما وې په سمې ته شمیر کړم د نامس د نامه کډی نه ښه تر کډی دي ته د انسان په نام کې د اچھا د بکرا وتی د چا کډی بیا چې کډی بیا راځه په پوی یې اچ په څو وطن یې غیلا کوي اچ دې دای دې دې په څه تا وره کډی کې ولار زه خوده وینم د ټول جهان لپاره نوم دي او د انسان په نوم د دې د تګ نامه څخه شروع ده بس اته زمانہ بیا بابا شورا یې نشانه خو ته خو ته آباد کوم غاده د شام او د دمشق او فلسطین دا خو نه آباد شر زمینونو دریا کو نو وو په وی چې مخلوق دا خو د اولاد ګرد زور دا خطا و د اولاد دا خو په کوم شي ځری انسان غل اور په کوم شي ځری ربي او ګلی او په بابا په دا دې آبادی او اسمان د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته شروع شو د ابراهیم علی السلام په دغه اساس کې شو ا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته شروع آبادی او دا چې بیا دا چې سبې شو د ابراهیم علی السلام الله هغه ترتیب په دې ته حکم ورکړي چې انته دا به ته جوړ کاستی به ته دوریه ده اسی بیت دل لري د چا ته بیت اور نشه او خر وخت سپیر د تشت خو پر دې خور دې کی شي نه ست نه کول است نه علاقه ست نه و بس ور یو نه الله نو خپل ته دې څخري خلق بدا ک چې جم جوش نه مخلوق نه داس نه تدریس نه نه کلاف نه کروپ نه انسان نه نو مې ما ته څه ولا نه ګرځو نبی ته خو څه کوي لو باس پیر رسول منهم يتلو عليهم واس تو مش کی نقول يشخل بي يارا بغير شخل الدنيا فن کی هر كراكا بغير شخل القرآن كي ودنيا فن کی ذكر خدا دواو دار دار هم ندل يو كم زي شام خير ندل يو شام خير سر سر آباد سر زمين و دخل غير آباد زيوی دلتا دا خوراکو دا بود شاد انتظامات نوی میوی نوی خوراکی نوی سولتون نوی اقتصادی حالات برابر نوی نو دلتا بیا خلق چکلی نو خودیر سوک نوسی نو بیتا بیتا غیس تیرا ولا ری دا عبادت رشو کش ببیا لگ رشو کش حالتا جوی بیا غیب و نشنام کسی خودا خطر آتا بیور دا دا یو جماعت را چه اول بنای وی چا خیر لیکن اگر چونکی دسی بناو چه پاگا فاسی متصلن توب نوسو دا انسانانو آبادی پا جور نسو اپا ساگا پیدا جور سو لده تولای و بو مبو سر پل خراب کرل دو بار بیا با قیدہ حضرت جبرائیل چه ابراہیم علیہ السلام لارے با قیدہ یہ پر نقشہ و روشو ہو لد دا سی بازی دا کتابو کی لارے دی چه اللہ با قیدہ دا سی پر سر بلی اوری زرا روانے کری ہو دا اوری پر دا سی پت در یدل دا آقا پیتی مطابق کے سایا وکر ابراہیم علیہ السلام تے ول بس دا پک چھونا سایا دا بدل پر دا خاص پر دا جڑی بنی چھ شو سرا واس بنیا دونے دے بیچے او کھایا دا ول تو ور دے وقت تے دل فرشتو روان کر چھو گئے جڑی جبریل ور سرو بقیدہ پلکڑ بنی ان انداز لک چھ کنس تے بھما متڑی کر وہ دے بقیدہ پلکڑ ور ول فول چھ دا آ دا سن کے ور توک سوچ بدا دے بنی بنیا دونے چھ ابراہیم علیہ السلام سے اس در تے 13 سال ابن حجر الاسقلانی او څنور کسان هغه دغه ته ترجیح ورکړي چې دا د بابا دواری بنای بابا کوي هغه بنای وکړي بیا په بابا کې کوم خطر هم تکل دا د شام مصر خاطر راغی دلی د بیت المقدس بنیاد هم شې شوې دینم دواره دل ته پسې وشه دی دواره دلی په بابا د تغ دو بنای نو چې اصل اول بانی یا اول اتوب دی اول انسان اب البشر دی لیکن دا د آباد سوله هغه آباد او حضرت ابراهيم عليه السلام دوباره تعمیر دپاره دی ورولې لري چې اصل اصلي هغه اصلي بیت هغه اصل هغه بنا اول هغه ځکه بنا چیرې شو ځای اول واره لتی شو ځای دا الله په علم کې دا الله په خپل فیصله کې په تقدیر کې چې اول نقشه د جهان لپاره جوړ کړی هغه اول وسط د قبلت یې چې ورکړی دی هغه هغه ورکړی ځکه خدای دا امت په بابا کې شته چې دا ما په ټکر یو دا نور ته نور شولې دا غام یو قسم لاغو پټې دل دي چې د اباجې دا خر حضور یا باخ سره دا د خلکو له قول خاطر وو دا امت یې تاسو ته امت جوړ کړي بیا په کې راواز ابراهیم علیه السلام بیا الله راواز تا جوړ شغه جوړ اول به اول حکم دې نه ورک بس الله حکم ورک ابراهیم علیه السلام باندې حکم کیانو نه وکنه یو په امتحان کې هغه یو پرچې دا مو ولدا بچي دا شت حتى تدري تشوت ما بين كي جغر دا حاجري ودي كا نظر دي ساق عليه الصلاة والسلام بور چوني بيتر ها سارا وكنا هاو دا هو سر جغر دا دا جي نفسي تلا هم ملور بيتا جني بوز لير دا دا سر خلق بي بي كيا نم سر پڑلا دا يرامس دا ازیش داوز دا غابی زمزم دی حرام دی بیت کل دا بیتی سفت چنگ بین دیو بودا بیت کل دا بیتی پر شرقی جانی بین دا لگا لگا دا گا مشد پا مخی بیت کل آگا دا تلبای دا مدرسیت پا گیت کل نمیش بتا ازیش خاص سو دی آگا زمزم چا لیش دی لگا دا مدرسی پر اندر نشب سی اوڑا کی دای صفا مروال دا غیت پاولا صفا مروال سب دا بیتی پا شفا کچھ کی دا مروال دیس کچھ نی کل دی مدنا سر کی چوب دا صفا دا ما بیتی مطاف دی حرام دی بس دا بیٹھا تھا اللہ ابراہیم علیہ السلام راواز مدا شکشنی زوی نا خپل زنانه راوس بدل دی فریش دی جنی راواز حضرت دی حاجری شاله خانه چې دی دوان شو نو شاله خای په سر جخت ول چات دی فریش ول دا چا په حکم دی فریش ول چات دی فریش ول ول دا الله حکم دی او الله کم فریش ول باس بیا موږ مطمئن انشاء الله موږ نه دی بیا کیس کې هیڅ خود د دیو سو هغه سلسله دا درا تیر شوی مخې موږ ته ویلو چې هغه څه وو ور سره وي یو څه د فراق شي وي بل شي ور سره وار فراق هم پر تمام هغه وو بم تمام شولې نو خو بیا دام ته یې سو بچي هم ته یې شي دی هم وو شولې چې خوراک شاد نه نو وښ دی وی نو خو هغه خط نو دا با دی واس دا په دې روایت کې سپورت ته حدیث په روایت کې دا ګټ شي مو دی دا په صحیح روایت ثابت حضرت حاجری پتی واخل دا سره ګرمې ده مکی پندې شلې ده صفه مو ګډې ته ورو قتل بیا به مروه ورو قتل بیا به دا ما بهی سګرټ نه شي دا ځای نه شي کډی ګونډیا نه شي ولاړ ما ویل خامخا څو سګرټ نه شي بیا ما بهی کی به دا تیره چابک شول دا اوس هم دا صفا او د مروا د سعی احکام دغه دي کنه دا قدوری شریف د اکسه ما بهی دی چې منیل الاخضرین کی به ما بهی څه کوي لږ به چیر شي هغه خو نه دا تر اوس ګرځ د برنده اوس ګرځ د صفا او مروا باندې برنده سره کرسی نه جوړ شه لکه دا به اني دا پتا شي اوس په مسجد کې ناز کس دا فلران دغه تر فلران دغه دوه فلران ته جلارن وکړي زغنه رنگونی په دا فلر او بل فلر حتی ما بیت یو فکره ده دا دغه ځای دي چې دلته به حضرت حجری لړ منډه واخله ولې دا ځای کدی وو چې به دا کدی ځای ته نشه وسله اته به حضرت اسماعیل د ستر په نام عمر ده کنه هته به با په نظر کاته چې یو حیوان یو مدر خول ورانی شي آیا ته وي ژوندې به کبدی هته به هغه ته کتلې دلته به شاوخوا وکتل چې توه یو سړی بنې وي یو سړی وړی بنې وي یا قافله بنې وي یو انسانات بنې وي یا د اوبو یا د ډوډۍ یو د وشي د خوراک زوی به دې اخیستی هلته به یې زوی ته کتلې بیا به دا شاوخوا وکتل بیا ته به منډې خیانت په بله بوډۍ وخېږې کله هاخوا ته څو چې دغه ما بهی کډي له به راغله هلته به یې زوی له سترګو ناک شو نو بیا په تلواره تلواره دا کډي ووتله چې بېرته مې زوی تا نظر لاندې شي بېرته مې زوی ځکه الله ته دغه سای دي دي دونه محبوب دي اوس کنه دي دي موي منډه به کوي که ولي دي موي منډه به کوي که قاضي موي که لوی مولي ساتي هغه ته به موي ته به منډه کوي دلته مې چهارک شي دلته څرا منډه دا وانا ده لکه تیچ آسان څه لوي کنه دا باز خلک نو اجا به یار از چې وځي یو چې به متر کې دا حج هم راځي چې بیا بخشي په دې سره یو تیار نه دلته چې راځي نو پرتو ګرامر باندې دا دې منډه دا سای چابک چابک نه یاسره دې چابک چابک دې چابک چابک دا چوکره کې آتا اوس په برنده کې کندره سری ته نه مالي اوس خو پر شون دې لګه ولې دې اکدا هم کدا لا لا دا دې نه ناس دې اوس هم نه ناس دې زمې دې نو اته بیا را په برنده کې دالر دې فلران دې جلارن ګلو ور کوي دې دا تراش معنا نه لګه دې ګټ واقع تر ها بل دې دا و واره لا را لا په دا دورانیه کې چې یو کتل آل دې د بشو د سوی شوته تم خان دې دې کېده مخان دا نه نه شي چې تم ورته د تکي ورخو خو بو بشي دا د شراله نه د لښو څخه راوتلی وو به یا حضرت جبرئیل راغی دا دې تاسو په نوې په لګه ته وایي هغه لا وو پر راپوس وو خو دې کېده اوبه دا نور ته شي نستله نو راځه